Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы выпраўляемся ў Менск 44-га года на неісную ўжо вуліцу Барысаўскую. Разам з Вольгай Кацянковай, якая памятае шмат невядомых дэталяў той акупацыі. Здаецца, пра часы акупацыі ўжо распаведзена столькі, што нічога новага ўжо дадаць нельга. Але кожнага разу, сутыкаючыся з новымі суразмоўцамі, я з прыкрасцю пераконваюся, што поўная гісторыя акупацыі назаўжды застанецца невядомай для нас. Шпацыруючы перад сотымі угодкамі БНР па Траецкай гары, калі памятаеце, я пазнаёміўся з Алінай Нікалаевіч з дому Смольчаў. Спадарня Аліна звяла мяне са сваёй стрыечнай сястрой, Вольгай Кацянковай, таксама карэннай мянчучкай, якая нарадзілася і вырасла на вуліцы Барысаўскай. Сёння гэтай драўлянай вуліцы няма, яна пахаваная пад навабудамі Магілёўскай. Жыць падчас акупацыі ў раёне чыгункі – гэта пастаянная рызыка загінуць ад бомбы, ці нямецкай, ці савецкай. Слова Вользе Кацянковай. Ну, пачатак вайны это наогул вельмі страшна, вельмі страшна. Чыгунка побач, калі нейкі самалёт хацеў праляцець сюд, можа, партызанам нешта там прывезлі ці ў разведку, то наверсе на чыгункі стаялі вышкі, ну, на іх зеніткі, канешне, і пражэктары, і мы ў акно это ўсё бачылі, як это там яны хацелі злавіць гэты самалёт, перажывалі. А калі бамбёжкі былі, то, канешне, страшна, страшна. Раніцай бегалі, глядзелі, куды гэтыя бомбы пападалі, хто пацярпеў, і мне, напрыклад, прыйшлося ўбачыць жанчыну без галавы. Ну, страшна было, вельмі страшна. Для большасці беларусаў словы «нямецкая акупацыя» азначаюць страшныя часы ад лета 41-га па лета 44-га. Але для Вольгі, якой у 41-м было толькі 6 гадоў, акупацыя дзеліцца на два перыяды – пры Кубе і пры Готбергу. І гэта былі розныя акупацыі. Кубе. Безумоўна, чалавек сваёй улады, безумоўна, але ён разглядаў так народ наш, як работнікаў сваіх, каб працавалі, але ён хацеў, каб яны былі граматныя больш-менш, да? Всё-такі пачатковую адукацыю ўсім давалі. І пакуль ён у нас быў гэтым галоўным у Мінску, то нікога не вывозілі з Мінску ў Германію на працы. Нікога. Я вам кажу, што мы так спакойна жылі. Галодныя мы былі, канешне, але ўжо бамбёжак не было і ўжо не дрэнна. Галодныя былі, хварэлі такімі хваробамі страшнымі, часоткай мы з братам перахварэлі. І моладзь ніхто не вывозіў. І як толькі змянілі, ну, канешне, паставілі больш жорсткага чалавека духам нацысцкім, сталі аблавы рабіць на моладзь. Вот у нас дзяўчынка жыла 29-го года, колькі гадоў там было, ну, 12. Так хаваліся, хаваліся, і дзе толькі не хаваліся, там, па гародах, ну, аблавы, пачаліся аблавы. Вось вам забілі Кубы. Ну і што вы даказалі? То ўлады савецкія пра насільніцтва не думалі. У школу мая суразмоўца пайшла ў верасні 42-го. Во, немцы, акупанты, нацысты, так? Яны... Школа была пачатковая, 4 класы, так, на беларускай мове і лацінкай. І мне абсалютна не цяжка было, ну, лацінка і лацінка, дзеці вельмі хутка, галава свабодная, мазгі свабодныя, ўсё гэта запамінаецца хутка. Нармальна я вучылася спакойна, аслабанілі Мінск, пайшла ў школу савецкую. А вам залічылі? Канешне, канешне. Ну, так а што, я ж і лічыць умела, і чытаць умела. Мене да дошкі вызывалі ўвесь час чытаць новыя тэксты. Спадарыня Вольга запомніла імя сваёй першай настаўніцы – Лідія Іванаўна. Яе паваенны лёс склаўся сумна. Але настаўніца, якая ў нас навучала, это была жанчына, ну, на мой узрост, тады дзіцячы, яна была пажылая. Я зараз разумею, што гэтаму чалавеку было гадоў 40. Такая простая, вельмі простая жанчына. І, канешне, ей не дазволілі працаваць настаўніцай. Пасля вайны? Пасля вайны. І калі я ішла ў школу, я ішла па этой Магілёўскай жа. Я выходзіла, ішла па Магілёўскай, па тратуару. І сустракала яе некалькі разоў. Бо чалавек жыў недзе ў нашым раёне. І на ў хатніх тапках так дрэнна апранутая. Ішла такая сумная. І мне было так шкада. І я вот зараз на свой розум думаю, вот это ж мне трэба было падысці да яе. Ну вот на дзіцячы розум тады гэта я не рашылася падысці да яе, хоць нешта сказаць добрае, таму што, ну што, ну, она вучыла пісаць, лічыць, якую шкоду яна рабіла. Яна ніякай шкоды ж не рабіла, якая ўлада прыказала. І зараз нашы настаўнікі, яны што, робяць што хочуць? Яны могуць расслабіцца і даць дзіцяці тое, што яны могуць? Не, яны павінны ўсё суадносіць з патрабаваннямі ўлады існуючай. Тое, што Менск бамбілі, спачатку немцы, а пасля саветы, не сакрэт. Людзі гінулі не толькі ад цяжкіх бомбаў, але і ад так званых зажигалак, запальных бомб. І колькі цывільнага насельніцтва загінула падчас вызвольнай аперацыі, невядома. Я вам скажу, што бамбардзіроўкі от у нашым раёне былі ў пачатку вайны, ну, даволі доўга. І, безумоўна, былі бамбёжкі савецкімі вайсковымі сіламі, таму што тут чыгунка, адна ідзе лінія на ўсход, другая на поўдзень. Чыгунка стаяла на насыпах, высокія насыпы былі, земляныя. Вуліцы былі нізка, а мы на гэтых насыпах паслі коз. І былі масты, там тры масты былі. І гэтыя масты, безумоўна, савецкія войскі былі зацікаўлены разбіць. У час вайны бамбёжак такіх не было. Усталявалася эта ўлада нямецкая, і ўсё, і было ціха. І толькі вот былі вот гэтыя самалёты, калі леталі сюды, пралеталі праз нашу тэрыторыю, то вот гэтыя зенітныя былі ўже выбухі, зенітныя нямецкія. А калі аслабанялі Мінск, ну таксама дарослыя казалі, што, ну што, немцам зажигалкі кідаць. Зажигалкі кінулі на, апяць зноў, амаль у тым же месцы, што і пачатку вайны. У дом папала зажигалка, а бабуля з двумя дзеткамі схавалася ў склеп у хаце. Быў схлеб. І, безумоўна, яны загінулі. І от я это бачыла, як выносілі, ну, мне ўжо было 9 гадоў к таму часу, выносілі гэтых загінувшых дзетак, двое дзетак і бабуля. Ну, таксама казалі, што, ну, тут, прычым тут зажигалкі на гэтыя дамы ці на гэтую чыгунку, што там зажигалка магла зрабіць. Чые гэта былі бамбёжкі? Ну, мне ў всякім разе дакладна невядома. Маці маёй суразмоўцы Юлію Крывінчэнка можна назваць удзельніцай супраціўлення. Яна ўзяла з лагеру для ваеннапалонных савецкага афіцэра Уладзіміра Ціханава. Той звязаўся з партызанамі, этой военнополонной, який жил в нашей хате в час войны, связался с партизанами и приходил в наш двор, до маминой тетки у хату, сержант немецкой армии, австриец, он сам по национальности, який приносил час от часу некую зброю. Ці там автомат, ці там ружо. Ну, я як дитя, я бачила гэта, тому што гэта ўсё хавалась наверсе, так? І гэта таксама была небезпека для ўсіх нас. Для ўсіх нас была небезпека. Вот што перажыла моя мама, так я лічу, што это святы чалавек. Ну і так, слава Богу, ўсё абышлося. І вот памятаю, калі аслабанілі Мінск, то до нас прийшов мужчина і жінчина у білій блузці жінчина, тому це я так запомнила. От, і видали йому, цьому чоловіку, воєнополонному, документ, що він ну, з партизанами був у сувязі, виконував там це доручення. І він довго добирався додому, бо там так само діти були пухлі від голоду у Ростові. А в 80-е годы он нас нашел и приезжал двоечи до нас сюда. Вот, шукал этого Лео, этого австрийца, сказал, что не нашел. Мабуть, забили свои, а ну и загинул этот человек. Так что вот, бачите, вот в час войны моя семья так причинилась. Ну, а мама не стала никаких документов брать, и потом... Так довго жили у такой тесноте. Ой, боже мой. Что было бы с тем Тихоновым, коли б ему своечасово не выдали документ удельника подполья? Усё могло скончиться вельми сумно. На картине Валентина Волкова «Минск 3 липеня 44 году» выявлены радостный натоп, у основным складается с детей и женщин. Але есть и молодые мужчины. Один у центра полотна тисне руку червоноармейцу, другий трымая дитя на плечах, третий радостно размахывая кепкой. Реальная картина была не такая радостная. Упершыню пра гэтую старонку вызвалення я даведаўся з успамінаў Александра Станюты, сына вялікай купалаўскай акторкі. Усю іх сям'ю мог расстраляць п'яны савецкі танкіст з прычыны таго, што бацька Александра, муж Стэфаніі, быў у акупацыі. І такія ваенныя злачынствы былі не адзінкавыя. Два лёсы вельмі цікавыя, я заўсёды это людзям расказваю. Побач жылі, ну, это ў асобных дамах прыватных, дзве маладыя дзяўчыны. Адна ўзяла хлопца і выйшла замуж за яго, так, асетін ён быў, а другі грузін. Так вось, калі аслабанілі Мінск, гэты грузін, яму ўдалося збегчы, ну, невядома яго лёс. Засталося дзіцятка, і дзіцятка было... такое, ну, не вельмі здоровая. А от другая, одна за Сетіна, молодые хлопцы попали у полон, набрали, кинули, ну, что тут. Так само дитя народилося, и пришли некие войсковцы, ну, пришли войсковцы, нехто ж донес, може, ой, людей подлых шмат. Вот. И эта жанчына кормила дитя якраз, а покойчик вельми маленький. И они зайшли, это войсковцы, и застрелили этого молодого мужчину, этого Сетіна. Застрелили на очах, ну, и дитя осталось небом. Дитя не размовляло, не чуло, так. И они его расстреляли просто в хате? Да, в хате. Пришел и застрелился. Без суда? Ну, какой суд? Ну, вот такие лёсы. Еще насупрать... Амаль насупраць нашага дома жыла сям'я Рівінскія. У іх было два хлопчыка, яны ўрачы былі. І, безумоўна, ўрачы ж вынушаны былі працаваць. Як не працаваць? Ну, і жыць трэба. Ось. Так яны з'ехалі. Перш чым аслабанілі Мінск. І яны з'ехалі на захад. На захад з'ехалі і правільна зрабілі. І такіх выпадкаў было відаць вельмі шмат. Тое, што гэтыя забойствы ніхто і ніколі не расследаваў, лішне казаць, каб не псаваць свята. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.